الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زما عزت مند حاضرین و مسلمانان و رونو رب العالمین موږ تاسو ټول ته د خپل دین سمج او په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الحمدلله دا مبارک میاشت شروع وه او دا اللہ فرحم و کرم بانی اختتام تا رسیدو علنا ددیدہ کم عباداتو کم تراویح و روجی رب العالمین دیدہ زمون وستاس طول نفخ الدربار کی قبول و منظور کی دا یو مبارکا میاش و ازمائی ذتمندو او د خوش قسمت خلکو په نصیب کې راځي. دیو جن زمون دینی کتابونو لیکلی چې زمون او تاسو دینی مشران کوم ته چې سلف صالحین وای سلف صالحین دا د درو پیړو پورې وای اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعین تب تابعین دیت سلف صالحین وای دا د خیر القرون د بهترین او پیړو زمانہ وای ته حضور پاک د مبارک خلیل د دې بهتروالی ثابت دی الله حبیب فرمایلی او خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وی بهترین پیړې زمانہ دا بیا ورپسې بیا ورپسې الله د حدیث پیړې دا صحابه کرام او پیړې وو ورپسې د تابعین او تابعین هغه چاته وای چې هغه د صحابه سره ملاقات کړي بیا سب تابعین هغه چاته وای چې تابعین کتلې دې تر الله حبیب ویلي چې دا خیر القرون دی او دې زمانه کې چې یو شی او هغه دین دی او د دې نرستو چې پیدا شي هغه دین دی دا الله حبیب د دې درو په ورو بارک فرمایلی چې دا بهترین دی دین افس بوی د چاپ خبره غوړې دوکا کې گئی نه د سلف صالحین چې کله تاسو واورئ نو دې درو په ورو تا وای وای دې بشپګ میاشت د رمضان په سي جړل چې یا الله زمون په دې نیمګړي او فانی جون کې رمضان راولې چې رمضان شریف براز او د دې روزې به ونی تراویح به ادا کړي د دې ذکرونه او تلاوتونه به وکړي نو بیا به شپږ میاشتې دې په سي جړل چې الله دا سموکړي دا اوس قبول او منظور کړي موږ تاسو ته مړ کې یو فکر راوستل پکار دي موږ ډېر کمزور یو نو موږ تاسو ته الله دې روزو نیو توفیق راکو په دې کې به زموږ د خلې نه غړې وړې وروتي نظرونه به موږ کې دیشي غلط استعمال شي نو چې موږ تاسو د دې میاشتې په اختتام کې استغفار وایو د هر عمل او عبادت په اخر کې د استغفار او د توبې حکم دی تاسو ګورئ چې تاسو چې مسله ذکرې نو د هر فرض مسلام ګرځول په دې وې درې پیری دې سره استغفار وایي نو دغه موږ مزبر الله عبادت ته د خو ګناه نه کړي دا استغفار او بخنه دی ولې غواړي دی وې الله تعالی شان سره چې کوم عبادت وکړو تا مخه لکم درې دل وکړو الله مال غورا وای نه غورا مال او په دې کې ډېر کمزوري راځي کله په موږ کې زموږ توجه لاړ شي ولار الله ته وګرځو په کور او دکان او پټی کې نو راشه استغفار وای که څه کمې زیاتې شي چې د دې استغفار د وجه نه هغه کمې او نیمګړتیا الله پوره کړي او دا عبادت د قبولیت مقام ته ورسیږي هر عبادت په آخر کې دا هر عبادت په آخر کې الله دې استغفار حکم کړي ور دا حج چې الله قرآن شریف کې وایي چې حج ختميږي نو وایي واستغفر الله یو لوی فریضه دی ادا کا خاصه نه بند په لړ کې او نیت بس کې نیت کې چې څنګه ګړبړ نه راغلي را شو د حج په اختتام کې استغفار وایا د حج په اختتام کې استغفار وایا دا هر عمل په اخر کې استغفار دی بلکې د عمر په اخر کې د استغفار حکم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په اخر عمر کې سوره نصر دا الله نازل پدې کې د دریو خبرو حکم یو کو فسبح بحمد ربک واستغفر سبحان الله وایا ذم الحمدللہ وایا درم استغفار وایا د دې آیات د نزول نه پس زموږ استاد خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم په رکوع کې با د سبحان ربی العظیم په ځای سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي او په سجده کې باندې الله حبیب د سجدی د تسبیحات په ځای سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الله تعالی رفا کیا تدا عیبونو نفا کیا او مو خود بندگان یو مونگ دا عیبونو مجموعی اللہ طول دا کمال صفتون تعالی لدی او طول دا نقصان خبر اللہ پر مونکی راجب شوی یا اللہ مال بخنو کی دا دا اخیر عمر دا رب العالمین دا طرفنا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تتعلیمو فستاس توجو نا اے پا دی خل روجو کجارا ندر دی نو جاری بزور تکا دا یو مسئلہ وای که جڑا د الله وا زندگی فزور د جڑا شکل جوړه الہ العالمین تا فزور د جڑا شکل جوړه وکړه د جڑا نه درځي حدیث کې راغلی و جاړې کله د جڑا نه درځي فتبا فزور ځان له جڑا راوړي او په دې خپل روجو الله ته جوړه چې الله د دې جڑا د وجنه د قبولیت مقام ته ورسه په دې خپل تراوی هو جاړې یا الہ العالمین مونگ لگورا مونگ دی داتو لشپا پر رمضان شریف کی ذان لو جلو قسم دیکھ دا اللہ رحم و کرم نی کہ انسان یو سکنم اللہ لو دری دیش دے رحم و کرم نی چتالے طول عذرون و طول کارون ختم کلو تی ذان لو دری دوئی نو پدی میاشتی پدی باداتو رب العالمین تو جا رہی سمرت لاوتن مکلی باغی بانو جا رہی دا یو مبارک میاشت ہوا او دا د اخلاص نخم دا چه دا هر عمل پسی سرے جاڑی هر عمل پسی جاڑا کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ جلیل القدر پیغمبر دی اللہ ورطا حکم کو آغای او دای بچی تا زما دا کور جو گئی نگور پلار او زوی اوازی دا اللہ کور جو گئی دا اللہ پا حکم بانی جوڑ کو وچی کل دا آغای دا تعمیر نا فارغ شد نو والد لاس نیولی دعا کئی او اغا بہترین بچے اسماعیل علیہ السلام و رب سے آمین کئی اولا پارا کسی تاسو تلاوت ختموینا اے ربنا تقبل مننا انکا انت السمیع العلیم یا زمارا بستا حکم استاد آقور مجور کو اسے قبول کی اولما آئی تفسیر تعجب کرے ویاد اللہ خلیق الله حکم کړه او د الله د حکم مطابق دې د کور تعمیر وکړو بیا د قبولیت لپاره الله ته جاړي اېدا زموږ ایمان د انبیاء علیه السلام عمل د الله دربار کې قبول وي ځکه پاغه اعمالو کې د ویختومره نقصان دي او هغه پوره پوره یې کې اخلاص وي هغه کې هر څه سب وي خو بیا د انبیاء علیه السلام الله ته جاړي دا موږ او تاسو ته تعلیم راکړي چې د خپل عملونو پسې الله ته جاړي نو تش په عمل به اکتفا نه کوي چې اوسله وی روزي میونی او کومه به صادر راوا چې به هم وکړي او یو سره وای چې تراوی هم یو کې او درسونه مې وکړ الحمدلله باز عوام پرې کې سو سو ختمونه کوي هغه دی عمر دې ما تاسو کومه سمره ختمونه دی وکړ نو لا په دې رځي پاتې وای چې ته ختمونه به برابر کړ پر رمضان شریف کې اڅه ختمونه می پر رمضان شریف کې برابر کړ بعضی داسې مسلمانان اندي چې پر رمضان شریف کې ساری کینی ماخه می قران شریف ختم کړي نو چې نه تاسو وایي چې ختمونه موکل ذکر موکو بس صادر په غواچوي اوس بد دی واره کې رب العالمین تجاړای دی دی واره کې رب العالمین تجاړای بلکې دا چې بجاړې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دو عمر فاخر کی جڑت او مو بتا سو خلا دا کمزور خبر دا غور پدی تا ممنو وی زما رب زما دا خلافت دا سمر زمانہ چی دا سوال در نکوم سر پا سر میں تخلاص کی چی لا لی ولا علی زما دا پارا مجر نشی خو جما ما بانیم سنشی بوج نشی نو هر چا د خپل نیکان او خلکو د خپل اعمال او په اخر کې جوړی دي اوس د خپل روزي او تراوی دا په دې نیت استغفار وکي او په دې نیت الله له برکات نفل وکي چې الله دا د قبلې دوه مقام دورته بلکې اورزم نتا اوسوارېدل چې زموږ دینی مشران او سلف صالحین او بشپغ میاشتې جوړل چې الله رحم دې رمضان کې سوکل نو دا قبول او منزور کړي او ګور دا کچری یو عمل مقبول شو بس مسئلہ محلہ د باندې اولیاء او بزرگان او سلف نه منقول دي ايوه کمال پته ولګي چې په دې تمام عمر کې زما یو عمل الله قبول کړي بس دا ډېر دی مشاور ته پوسو کو جداو قران شریف کې الله سوره مائده کې یو آیات ذکر کړي خبر بدر لیا دی الله و انما يتقبل الله من المتقين انما يتقبل الله من المتقين و رب العالمين ده هغه چا عمل قبلای چې کی تقوا وي وګوره چې یو عمل دی قبول شو د متقیانو په هغه صف کې داخل شو او چې د الله په دې سره په متقیانو کې شو لا اطول وادی تعالی متوجی شو کوم چې الله قران شریف کې د متقیانو سره کړی د دې روجونی وګوره مقصدم داره ما آیات مبارکه لستو د سوره بقره دې نه پاره دا روجی زموږ تاسو نمخ کې په نور امتونو فرض دی او په دې امتم فرض دی دی آیات کې الله وی ایمان والو ما پتا سو د دې میاشت روجی فرض کړی لکه په مخ کې امتونو می فرض کړی وی زموږ دی علماو لیکلي وی د مخ کې امتونو ذکر یې ذکر وکړو و یو شی چې ګران وی او عام شي نو آسان شي الله دې امت ته ویلای आवाज پتا سو نه دي تاسو نه مخ کې څومره زړګونه امتونه تیر شي په ټول روزي فرض وی سوال دا راځي چې دا روزي ولې نه فرض کی د پښمنۍ نه تر واه ما پورې روزه دا او دا مسلمان په کې نه فراق کوي نه په کې سکاف کوي وی لعلکم تتقون دا روزي می دې د پاره فرض دي چې تاسو تقوا دار جوړ شئ نو ګورې دې روزي سره سره متقی جوړي الله دې موږ تاسو صحیح مانو کې متقیان جوړ کړي او بیا دې دا روزي سره سره دې تقوا دار جوړيږي او دا روزي د الله دربار څخه قبول او منظور شي خدا به ګورې د قبلې دو د پاره به الله تعالی هدایت جوړي دا څه وکوي کنه وکوي او بس کوي بنا بل زمون دی علماء دا هر عمل دا قبل دو و یو نخج دا هر عمل دا قبل دو یو نخوی لکه حدیث پاک کے راغلی وی دکم مسلمان حج قبول شی دا غیر نخصده وی دی با بلکل بدل باشی دا دا صورت با بدل وی سیرت با بدل وی دا اخلاق با بدل وی کم حاجی چی دا حرمین و شریفین نواپس را رہے او تاسو کتل چې دا غا عادت او اخلاق کې تبدیلی راغلي دا د دې خبرې نه ده چې د حج د الله دربار کې قبول شوه وې دا څنګه پته لګي چې د رمضان د اصلې دې امت مسلمه تیرې کې تندې تیرې کې ګرمي تیرې کا خو به رستو کو تاسو ګره پر رمضان شریف کې د مسلمانانو په څیر لوګون ته خو ترلاسه یو لږ بجو پوری تراویح وي بیا یو بجو پښمنۍ لپاسا نزیات نزیات دو یا دری گنٹی خوب دی بعضی مسلمانان پا کیارم نکے دا دیس تلو شوگی رو دا قبل دو نخبسی وی دا رمضان نفس کا پچا کی تبدیلی را للا نو معلوم دا شو شدد رمضان روجی تراویح قبولی دی او که رمضان سرا اے بعضی اللہ دی مونگو تا سبحان رحمو کی بعضی سرے چی رمضان شریف ختم شی بجم ختم شوا او رمضان شریف چې ختم شي بس قران شریف ختم برابر په جمعات یا په کور کې فارماره کې سنبال کیږي بلکې باندې په کوم وي چې بل رمضان نه به راځي نو که چا دا څوک چې جمعي چټي شو د تلاوت چټي شو د دې چې کوم اخلاق او عادت په رمضان کې داوی چټي شو معلومه ده چې د رمضان والا غش نه خطر نه رسیدلې او کله دې کې تبدیلی را نه د هغه شان د جمع پابند دی هغه شان د مص پابند دی هغه شان تلاوت کوي نو وس معلومه دا شو چې د روزي تراویح د الله دربار ته قبول شي نو تبدیلی بدان کې نه راوړي ان شاء الله اوس د جمع اهتمام کوي رمضان نفس بم کوي هغه شان دا اوس تلاوت کوي نو دغه شان تلاوت کوي فرمر د پوری دا قران شریف پرې ځای ما د دې لک تلاوت قران نه یو ټیم مقرر کړي چې د مازیګر د موز نه پات یا د سبا د موز نه پات زبا په تلاوت پابند کو بلکې بعضی خلک نه کار دي د جمع موز شو شي نو اشراقه پورې کور کې یا په جمعات کې ناش وي یو کو اشراقه پورې ډیر تلاوت کیږي او خپل وظایف هم پوره کوي او حدیث کې راغلي چې کوم مسلمان د ساری مزکو او د پکور کې په خپل کمره کې په جمعات کې ځکه بعض د جمعات نه ځکه وي چې بعض جمعاتونو کې موږ په څه سبقونه نو دیو شړي په وظیفه کې خلل راځي نو کله خپل خلوتخانه لزانو را صحیح کور لا وان تکي بس سنبال ناس ته تنور خطو کوي او نور راو خطو دورا کاته نه فلیو کوي نو هغه نور ثوابونه سکه د پورا قبول شوی حج او د عمره او د ثواب ورته ملاوي شي بعد خلک ور روزانه حج نه کوي او روزانه عمره کوي او دا د ساري وخت ډیر قیمتي دی او د دې د خوب د صحت او د دین دواړو د پاره نقصان دی د ساري خوب نه دی د مصفته اشراف کیو کی بیا مسکاو بیا او خوب کولې شي خو دې سربازي کتابونو لیکري رزق کم کم هي او ډېرې بیماری کی جوړي د الله حبيب دعا فرمایلي دا دعا ورته ده د حدیث باندې الفاظ بیا ځوي او اللهم بارک لامتی فی بکورها اے زما رب زما امت ته فساری وختي دینی او دنیوي کارونو کې خیر او برکت واچي کم سره چې ساری وختي کار د دین کې ګوره تلاوت کې د دین کار کې یو صحابي او د حدیث باندې د دنیا لپاره عمل کړ ساری وختي به خپل قافله د موز نو لګل او دا حدیث مد نظر اللهم بارک لامتی فی بکورها یا الله زما امت ته فساری وختي کارونو کې خیر او برکت واچي نو دا غف مال کې الله ډېر برکت واچولو دا ساری وخت ډېر قیمتي دی فنا سنجان سے رحمت اللہ علیہ فرمائل و عزت جامعہ الاسلامیہ کے میں سبب ہے نو اثار جی بموز سے طلباء و دشر ما جی دا وقت تھوڑے قیمتی ہے زندگی کے سو کو پیما قران شریف یاد نو نو بازان سر لگ لگ یاد ول مدینہ منورہ کے دے سارے وقت قران شریف یاد کو تا دمر با برکت ہے دے دمر با برکت ہے تا سن کوشش کو قران یاد ول دے عام قران یاد درک مو سر اڑے نیک ڈاکٹر ہو او و د درې خلل نه او جمی له مو لغا سره نه په سپیټال کې و ډېر نیک سره چې مریض ونه هغه تقریبا 300 پارو پر قران شریف یاد کړو نو سره ملګری او یو بس بیمار دی سپیټال کې څه نه قران شریف یاد او سپینګره مو سره ډېر راځي دا نو کوي نه ریټایر شو بالکل سپینه ګیره یو یو خطی په ګیره کې تور نشته او قران شریف یاد کو دورې وکړو وس کلاس ته حفظ چلے په بعض خلکو الله پس پینه جوړو رخلي دا ورغوي چې موږ وخت یې رغو دا بعض خلکو نو کوي لدی تیر شي علم شروع کوي حفظ شروع کوي رب العالمین بدرنا عالمان جو سادی بابا رحمت الله علیه پلو اولیاء او د دې امت کې تیر شه پس پینه جوړه علم شروع کړو دې د سبب رسو سادی بابا رحمت الله علیه پلار روان باران را غیر دې په غر کې په یوغار کې پټ نو الله جل جلاله هدایت کوي کنه دا دوباره د غصاب کې مولا دې هدایت لري وګورئ نا غار خلیل لساس کې ساس کې راځو نا غصاب کو نو برواله شي د سادی بابا فجر کې الله را وستر زه کې وای سادی کې یو ټکې دی ویلې وګور راځو یو ساس کې راځلو برواله شي نو پس پینې ګیره سادی بابا سبق شروع کو او د قران او سنت عالم ته جوړ شو د خپل زمانه لوی ولی د سادی بابا رحمت الله علیه نوګر دا دې څوک نوې کې په ما باندې عمر تیر دی هه دا باقی عمر قیمتي کول غواړي بعض خلکو اس کار باندې مدینه فائدہ واخلې راشه دین زکای د دین مسائل زکای د قران یو آیات یاد کا نو ان شاء الله دا څه موږ تاسو کو کنه وکاو ګور دې اختر کې کم مالدار خلک دې الله ورته وسو طاقت ورکړي نو پای باندې سر سایه واجب تا چه رمضان شروع شنو بی سڑه ورکولیشی او رمضان نفسیم ورکولیشی کچ شاتود و مرکی نده ورکلی نو ده دغانه بنده ده ده دی با باقای ده قضا ورکی چه سمر رمضان نفس در آغی او ده مالدار و سرسایه نده ورکلی نو دا یو فرض شیده دا پا نو ورکولو ده دغانه نخلاسی گی چه گنی رمخی می نده ورکلی و بس آغا هیر تیر و باقی بورکم ده آغی با قضا را درده تاسو ګورئ ته زکات مسلم ده زکات کو مسلمانانو مالدارانو باندې فرض ده نو که چا ده نا په هی د وجنا او د جهالت د وجنا مخې نی ور کړې نو داغه شو بداغه چې دې به د مخې کلو زکات ور کړې درته یو زنانو ډېر نیکو ناوی لاول نه پته نه و دی ما خود دمر کال د کالو زکات نه ورکړي به چې حساب ولو په هغو خالی پکتل غوړي به ځا خیرت لگا خلاص فدې کالو بسکه چې ستا خپل کالی دی او سبا د پلاسو کې د اور بمبې جوړې شي او سبا د کوګونو کې د اور والي جوړې شي او سبا د پغاړه کې د اور هار جوړې شي نو دا سرسایا په هر مسلمان مالدار باندې فرض ده یا به د خپل ځان د طرف نه ورکي او د نابالغو بچو د طرف نه هم ورکي هر چې بالغان بچي دي نه کای خپل مالدار دي خو خپل سرسایا به ورکي ورنه مور او پلار به د بالغو بچو د طرف نه ورکي او دا سرسایا دا څه ده کنه چیرې زمایږه په خیال درګه او مولا طالب د ډړو کار به کړو نماز دې څومره یاد دی هغه په عمل کړو دا غره پاوکم دو سیر غنم دی یا پاوکم دو سیر اوړ دی یا راغي پیسي او کده کجورو دریجو نه سو کور کای نو بیا درینی سیر دی سور دی یو کال دا څه کو کای کرا چې د کجورو نه ور کای کنا پتا ته موږ دومره یلې کمزوري دا نه زم په حال رحم وکي رمضان چې شروع شي کنا نو دا مری چې په خاور ورو تر کوهات پورې موږ ټلیفون کیږي وای سر ثایا سمره نو کوم ولاوي چې بای 70 روپۍ ویدل ته وای چې 560 وای دې ته خبره واه او کوم ولا 560 ویدل ته په دې خلک لګیا دي چې 60 روپۍ دا پکې چاونه وی چې بای 60 دا او 560 دا پکې 70 ورکو نو یو غریب عالم دې زندار سره موږ سره حج کې مرګره او الله پالک کار کې دومره برکت شولې حج کې موږ سره ملاوه شو ما سره یو غټ مالدار سره وارث دی حاجی څنګه راغلی ځکه هغه کڅ چې ده درځي لشل د په غړای جوړای نو ما دې په څنګه په ما نه ته د غړو دکان شه د ما خو غړو دکان دې میرا سره څنګه راغلی سړی دې هم خبر راغله نو الله ورته خالص کار کې هر کال د کجوري حساب کوي د کجوري حساب کوي راغی د تاسو می ګورئ چې کوم وزدار دی یا ورځ په داسې وپې کنه اصل کې وجه داسې و چې په مدینه منوره کې غنم نو او دا غنم ورونو حضور پاک صلی الله علیه وسلم حدیث کراوی فټول عمر کې د دنیا نه لاړ خو د میډی روټل په سترګو نه ده لیدلې خوراک څه کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم د میډی روټل نه لیدلې خوراک څه کې د اورپشو روټل به د اورپشو روټل به څنګه خورا د صحابه کرامو غلبیلو نو حدیث پاک کراوی نو چې اوربش به وړکې نو فکې به ورکو نو که سبا تیوال و تلاب وال وطن باقی به نور د اوربش روټی خورا حضور پاک د میډی روټی نه لکتل نو دا غنم او د غنم اور دومره ګرار چې دې پاو کم 200 روپی مسبد دای سره برابر او زموږ عمر مستاس مل د غنم وره نو پدې کې غنم ارزان دي نو کله نا کله ګور چې الله الله وس ورکړي پدې مې اړېږي ګوره چې وړې را ورکنو کار سم شو زموږ زه پدې خوګيږي چې بای 2 روپۍ به سیوا ورکي دا خو ته ځان ته پارا ګټکې اے اصل وجه دا راخه پکېږي ما نن سرسایا او زکات په مو بوچړې قسم دې چې کوم عبادت پچا بوچو نو داغي پټه اجر نه ملایوي منافقان مبارک قرآن شریف کی راغلی باندې زکات تو دا راغلی چې اخر زمانہ کې به خلک زکات تاوان غړي تا خو ستا خپل ګټه سبا ورې دا زکات په قبر کې پکار راځي دا سم ځای باندې په قبر کې پکار راځي نو اول خدا سند چې د غنم نه کور کې اون ډېر ورکا خو کو څوک در کې داسي وي نو دا سه مقیدی باندې لري دا خبر ذهن کې واچوي چې څوک سور مال لګي دا الله بلاره کې نسکي ډېری دا څه خبره ده دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره ده الله حبیب فرمایي کم بنده عاجزی اختیار کا نو الله بدل او شتواله ورکي او ما نقص مال عبد من صدقه د یو مسلمان مال قلم د خیر خیرات نه کم شوی نه بلکه روزانه حدیث پاک کی راضی او دو ملائک راضی او دا زموږ ایمان دی چې ملائک دعاګانې قبلی نو د سار نه یو ملک تر ماخام پورې دا دعا کوي اللهم اعطی منفقا خلفا یا الله ستا په دین چې مال لګی نو تو ورته دې بدلی په دنیا کې ورکی او بل ملک وی الله چې ستا د دین نه مال بندای نو تی ورته سکے حلاکه کې ورته نوګره پاو درینیم سیر کجوری یا درینیم سیر ریجی یا پاو کم دو سیر غنم یا داغی وړه حساب داغی بازو مرگرو پینزش پیتے کرے فرن پکیو مردینی داغی جی اخبار کراغلی حکومت وی جی 70 روپے نو که 70 ورکوئی که 65 ورکوئی خو خواہ خبر دا دا که مانا مشورا خلے شیسا کان پکی پا دیکھ جورو عمل ہو کئی او دامو آئی جی بای زمان 300 روپے سیوا لی دادی گھٹا را دادی سر دادی گھٹا را د حضرت عثمان رضی اللہ مبارک راغلی اور هغه لوی صحاوت مشهور دی او په بازار کې خرچه کول نو ډیره معمولی بوه جامع معمولی خرچه معمولی خو کله نمبر راغله د دین د لګیدو نو کله ګور 800 خان روستي سره دار سره 800 اسونه روستي او یو غزا کې دومره مال راو چې نبی علیہ السلام پېشمنی را پاسه دل او لا سره څه پورته کړی وې د عثمان ربا حضرت راضی تم ته راضی شي د عثمان ربا حضرت عظیم تم ته راضی شي نو صحابي وای چې تر سبا را خطو پر بل دعا وکول ک یو ګنټه او کنيما ګنټه وکړه درې پاو د الله حدیث دا تو دعا کولا چې د عثمان ربا حضرت عظیم تم ته راضی شي نو مال د الله په دین باندې نمایزت مند له ګولو دا غریبانو لور کوي کساسو ائمه کرام غریبانان ني نه سم سرسایا ورکي او نورم په دې محله کې کوند یتیمانان لوګو رهلم ورکي خو یو مسله یاد لرای د بازي عوامو زموږ استادو مونږه سرسایا او زکات او د قربانای سرمن امام صد امامتای فوجرت کې ورکو نو ذهن کې مدای چې بيد امام څه دې دا غزمه امام دې او دې بس کوي او د بدل سرسایا په دې نیت ورکوم چې دا غزمه امام دې نو که فوجرت کې ورکه بیا دې سرسایا نکېږي زکات که فوجرت کې ورکه نو زکات دې نکېږي امام تخفل تنها برابر ورکوا نو باندې تنخواګانې دور لګي چې باغې امام صاحب نصاب نه جوړيږي بلکې دا غو بچو گزاره پې نکېږي نو که سرسایا تنخان هغه غریب دې نو سرسایا مولا ورکا او ورې د لګون داخله کو پاور پرو کې کمزوري دې دا قبایل ډېر سر ورکای وایم که زکات ورکې امام ته اجرت کې ورکې که سرسایا ورکې اکثر بدل شي وو خلک عام مسلمانان زکات پر رجب ورکې اعلان کې په شریعت کې دا څه حکم نه لګري چې رجب کې زکات ورکې بلکې د چا چې په مال باندې کمه میاش کې کال پوره شو نو د چا په رمضان کې نو غریب په مزو کې د چا په شوال کې د چا په ذوالقعده او ذوالحجه کې نو اکثر باندې امامان څنګه نو هغه صبر کړی د رجب دی زکات پورې نو امام به چې زکات واغست لا ورو نو مله رمضان شریف کې راځي چې امام مو په کار دی مو ولول امام نو یې مو نه زکات تختولو دا به ور په خپل وی جمعات کې نه شي باز برانند دی لوی اکثر نفس مو امام یې رني چې امام راځي مو له امام مولې نو په مو نه سرمنی یو سرمنی رانه یو دای دا سرمنی دی د فار اورګی د بوس کال کې زمونږ چې باج په کوی سرسایه را نه یوړا نو ګره سرسایا د قربانی سرمنی زکات به امام ته په اجرت کې نو ورکوي ته امام د فار خپل ټول اوس چې تاسو قبله لمخته کنا ها د ټول کوم په لمخته ټول د خپل امامان مبارک قبله لمخته وای او دا چې مناسبه تنها ورکوي چې د امام مو پاغي راضی او خوشاله او داغه گزاره پکې پدې باندې دا وګزاره کې نو غریبانه دا ورکه د اختر د مزه مخکې مخکې ورکه او که جان مجبورای د وجه رفاتې شروستم نو ساقیتی کې دی نه بیا هم دا سرسایا ورکول پکاري ابا یو کاتو کتا سره خو شاته غریبانه ډیر دي نو په سرسایا کار نکی نو وردا د خوشاله رزق پکار دي چې سره خپل کوندو یتیمانانو غریبانو سره مدد او نصرت وکړي مدد او نصرت وکړي ان شاء الله تاسو کوشش وکوي تاسو کنه خپل سرسایا پوره طریقې سره ورکه دا اختر دمز نمخ کې مخ کې دارن دي کوشش دا کوي د مایزت پند تا اختر پر مسنونی طریقې او صفه کې رواجو ده ته جمعو تاسو د رواج نظر نو ساتو او سنت طریقو د ادا کول پوره پوره پابندي یو خدا اختر پر سره وختي را پاتي او دا اختر پر غسل مسنون دي نوي جامي يا وينځلي شي جامي سره واچي دا مسنون ته کوي نوی جامع سره واچائی خوشبیو لگئی خوشبیو لگئی او دا دی وڑو کی اختر پرد بانے سنت طریقہ دا چه اختر تا مستدتلو نمک تمک کی سره کجوری اوپری دری اوپری یا پینزو اوپری وسم چه تازگور رو جماعتی کوئی نیو خو ابتدا پا کجورا کوئی بعضی تلواردن بھی پاک اوبدد روز کی یا پا دوڑای شروع کی د حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ سوا آغای با احسار پسو کولو اے تازہ کجورا کمیلاوی گنو دیر بہتر آنا لیکن دی عربو کی اغای سنبال کری تازہ رو بازی تامونگو تازو غزر تفیل اٹھولا شوارا وائی کنا زر کجورا دا اللہ حبیب بدری کجورو بانی او کل پا پینزو بانی رو جماعتو لیا کل او بانی نو کلم چې رو جماعت کوي یا دری کجوری یا پینزو یا و پا هر خبر که دا خپل حبیب دا سنتو خیال خاتای که کجورا بنا ملاوی دا نو دا اللہ حبیب بسو گوٹو گو گوٹ کی دا سی دا اختر دا موز دا ورو کی اختر دا موز دا تلو نمخ کے مخ کے سڑے دری یا پینزو یا وہ کجوری و پوری داد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنت کری عربو دی سنت بانے دمر عمل کے جلا رو کی کجوری نیوری او پا جماعت کی کجوری تقسیم ہے چیرہ دا موز پسی او دا, دا اختر دا موز نمخ کے مخ کے سڑے کجور استعمال کی دا مسنون طریقہ دا او پلوی اختر کی مسنون طریقہ دا چې سڑے دا پیشمنی نسونو خوری او راشی باز خلق تکڑا خلق کی ناغی زرزر قربانی مو کیا جو قربانی پا غوحا بانے ماتا کی خود امو اصلا سو قربانی خو ماسپخین مازی گرہ پوری رد نو بس چی موز نراشی ندی تروجہ نو ایجی تا اسے امساق ہوئی دادا اللہ دا حبیب یو سنت طریقہ و فلوی اختر کے چلائیو یو سنت در لے آتی بل امو اتاسو سم الحمدللہ دا اختر فرض بانے جماعت کی موز جہیز دے خوپا عیدگاہ کی راجمہ کے دلی دا سنت موقعده دی سری سنت موقعده دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغیب مسجد نبوی پر خوید گاتا بدلل او دا اللہ دا حبیب دا اختر دے مدینہ منورکیو سن بازی دیونا کلاو دی او بازی بلڈنگونو دا وجه نمان شکل ندا مسنون طریقہ دے جس رہے بارو دی خبر خدا دے جکلی والے اتفاقو کی او یو داسې وقف دی والی چې هغه عید کاوي خو که داسې دی د قوم د کمزورۍ د وجې نه میلاوېږي نو داسې یو ځای چې هغې کې مالک اجازت کړی یا سرکاري ځای وي نو پای کې د اختر موږ مسلمانان کوي نو دا سنت طریقه ده او سنت طریقه دایي چې د الله حبیب به د اختر موز ته په یو لاره تلو نو په بله به واپس راتلو پیو لارا بسلو پا بلا بواپس راتلو داد اللہ دا حبیث سنت طریقہ وا تا سندہ سے کول کوئی بے انشاءاللہ یو لارا بانے لرشای پا بلا داشے وید دی یو لارے او دا بلی لارے دا بدلی دو سے حکمت لو یو خبر پا دی ہر لارا کی ملائک دی او دا لارا بانے جکم لارا بانے رازی نو دا لارا بسوا گواہی کئی پر اندر قیامت والے نو په یو لار موز لذی نو دا با گوائی کوئی اس پا بلا لار راشن جی بلا در لگوائی ہوکی یاد دی لار دا خلقو چولی دی او پیریانو لی دی ملائکو لی دی دا با گوائی کئی اس پا بلا لار راشن پا بلا لار راشن چی اغا پیریانو ملائکم در لگوائی ہوکی یا په یو لار لاری پا مسلمانان سلامون دی واچو دی سلام چولو سره محبت را دی نو سپبل لار راځي په نور مسلمانانو خیر او برکت واجه او د حضور پاک خو برکات وي په یو لار چې بلاړو نو غلار بدای په تلو باندې با برکت شو نو حکم دا چې په دې بل مراشه قربان جنان با برکت شي نو موږ تاسو کو ګناهون د ډکی خود خپل حبیب دې اتباع او جنب الله غ برکات موږ تاسو لمره نصیب کړي نو یو لار باندې تلل په بل لار واپس راتل د بیسواک اهتمام سره وو خوشبیو لگئی خدا سے خوشبوئی نا باز خوشبوئی گو رضاستی بھی چی اوین اخلق تنگی کلی خوشبوئی کلی خوشبوئی چی بھی چی اصلے استعمال کی دا اختر پرز والے دا اختر پرز گورا اے روزانہ کتاسو کی سکد والدین و قبرون و تزین و داڑے رہا خبر آنا کہ روزانہ نشید دین و افتاکی اوزل گئی پا افتاکی اوزل گئی خدا دا اختر پرز چی خلق قبرستان تزین و سینج دا گورا رواج دے بگئی خبر آنا نو ارغه زای خدا اختر پرز د قبرستان د پاره خاص کوله د شریعت حکم لري الله دې مو تاسو ته توفیق راکړي چې موږ روزانه کړی نو چې افته کې د والدینو خپل قبرستان ته ځو وای دا خپل قبرستان په دی شي کوم عبرت چې تعالی د مور او پلار د قبر سره اړیکې یا د پردو سره نه چې دا زما والدین دي زړه یې نه پی دا هم دا د فخر او کبرت دي سورہ پس زم راځم د ځان د فارم دعا غواړي او مرتدانو د فارم دعا د خپل والدینو قبرونو ته او که سره مسافر دی نو بل قبرستان ته دی دا سنت طریقه ده د قبرستان د تلو سره د دنیا نظر توریږي او خیرت را یادی نو قبرستان ته ځي او د دانه دي تاسو ټول کال کې نه د اختر فرض ده یو ریواج زموږ استاد په عمل کې دایره دار شریعت مطابق نه د چا چې مردگان شوی نه د اختر پر خلک ولا راځي او بیا دای په کور کې راغلي ور سره نو نه په هغه ختم دی د زړه درد وګوره سره په مرګ مرشي خپل والدین او ورونه او بچی نه چانه هیریږي نه خو بس د غم د پاره نه صدری راځي صرف دی او زنانه چې خاور مرشي نداغی سلور میاشتی او لسر دی غم دی باقی نور غمونه د دریو رزو ناپلی نیشتنو دی کوشش تاسو بکوئی بعض اوقاتو که بعضی خلق سمجداری لیکنی خلق پزورو لراشی کینی او کور ری زنانه لیشی او جراغانی ور سر شروع کی چه مونگو تاسو در رسمونو رواجونو نزانو ساتو خاص کرتم دا دکانداران کدر کی را لارو کسو وارا دی طول او رز روجیو نیشنو بیادی ما شمانو سر لاتره شروع کی دیر رو اے لاتری اسم گور جواری او چې بیا ماشوم سره کې پیولوی زړی نه په جوارای پیسې وګټلې په لاتری او ته توبه او باز کو معافی به ته وغواړي د ماشوم معافی مو ته بار اغره ایدا سی ګند سی زوره چې باغې مور خپل ارم مول پریشان کې او لاتری نه او جوارای او بس ور داسې شعر اړای یاد د ماشوم د فائدې وي تمه بل جواری مې کوئی باز خلک ټول ابرز مې دغو کی اکثر اوس الحمدلله ختم شوی د اختر زموږ د باز جواب مدا طریقې چې د اختر پر ورځ او د اختر نه پد جواری شروع شي ناغتو ولې روزي د روزو دا مقصد او ستاسو روزو پتا دار سره کو ټول میاشتې تند او لږې تیرې او تراویح دیو کې نو جواری وګوره او حرام او ګناه کبیره ده لدا غلط کارونه دا جمعو او تاسو زما عزت مند د دین اجتناب کو بلکې ما تاسو لوي جلا د شریعت مسله را د چارو جی به قبولي چې دې د روزي تیرې دو نفس بدل لشه روزو تیرې دو نفس بدل لشه او د اختر دا مبارکي جائز کدن لگا تاسو راوي ډېر علما خو دې ناروا والی کایلي خو ډېر په زور سره کړه جواز نو باز خلکو پتی خپتانی وي زمای اختر مبارکي ولک د اختر او د اختر مبارکي د مسلمان خبره ته مو سوچ دې ټول رات بروجونی نه بیا د اختر پرز دې لوري د سر نه پکورلو کې شروع شي نو زیبا نو پردو خوزو سارا چی آغد اللہ حلا ملاو لگا لا سنوام ملاوی پردو خوزو لگا مبارکی ورکی قسم دے کتا سی شلو رمضانو نبان اخلاص شو پدی یو اختر مبارکی بانی زکا یو زنانا سارا چی دلات ملاو کنو اللہ دے ناراض اکو گناہی کبیر لیوکا تا لگو پردو زنانو سارا چی کم زنانا گو رستا خور ندا رستا مور ندا رستا رویر ندا رستا خورزن ندا نو زترلور سارا لا سارا ملاو الحرام دی د ماما د لور سره لاس ملاول حرام ستاره چاچی او د مامي سره لاس ملاول سدي دا ناروا دي نو شروع بش نو که سلو خو سره لاس ملاو کو نسل ګناي کبایر کو ندا یو پلاغه ګناونه واجه یو بل رمضان روزي پتا پی درنیو کي جي خبره شي نو مولانا سنجان سي واغه خبره بشي هغه وي جي یو سړي چر پټ کړه نو یې وی لوي دا کدا هر څه بازار نو هغه ماشو یو خبر خو کتل هغه نو چاپټ د ما دیګر جراغ ولې بچیا اچھا دې خرڅ کو کنه او خرڅ مې وې فصول او یې سر په سر لاړو دې په لاړو دا پته و چې بلار به مرا پټ کړې سر په سر نو چې نه ګوره د اختر پرځ د کارو نه وکو چې سر په سر سر په سر هم بلا گزارو شي بس تاسو مشر دې تر دې ما ماره دې لار شغله مبارکي وکړه کورونو کې پردې جنانه چې تاسو خور نه لا ساترور نه لا سار ویرا نه دا تاسو خورځ نه لا نو تاغیل سنگا دا اختر مبارکی ورکے پا خبر پوش ہوئی که نا اکا پدی زو گیلم کئی ندا سے بسنے گئی جوی بوارو که دا گیلم کو رکم خیل دے کاللہ و رسول ناراض شی تا خوصا اقل نلے چیتا دخبر اخبروانو گیلی ختمے نو دا مبارکی جائز کا در لگا دا مبارکی جائز کا در لگا یو مسئلہ علماء ذکر کرے دا اختر مبارکی جائز دا خدا نے پتا پڑے کہ لیکن اختر پر چا سره ملاو شي نو لاس ملاو کو الله رستا او زمون ملا تراویح او روجی قبول او منظوری کیا بتاله وي چې استاد الله قبول او منظوری کی دا جائز دي خدا اختر پر زمون یو کار کو او تاسو عمر سره ان شاء الله اقرار کوی چې دغه شان ده مونږ به یو ځای را روان امام برا سره رواني لاس باندې ملاو نو چې موضوع شي د څه چل باندې وشي خبره ته مخالو وشي څکه یو ځای راتلی ساری ملاو شي دانه دا د مصپسه سره طریقه نه را د اختر د مصپسه دا د اختر مبارکی سره طریق نه کله ملاو شي بلاره ملاو شي بس یو ځل دی مبارکی وکړو ختم شو کموز نه پس مثال په تور ثانه ته اختر مبارک خدا د مصپسه بس یې څنګه ګرځي چې ګنې دا د مصپسه سی صدا نو بیا په جمعه کسی ادمي عمر کرے او موږ امام کمزور یو وېدو کې پوښتنه چې به راغورځي یو ورسره ملاوي دا هر ورځ وو نه درسته چې راوي ورسره خبره کړه نازې خپل امامان داسې دي چې ګډه امام دی او قاسم روزو ځپلې اته ورسره موانکه کې ورسره وي چې موانکه نه بغیر خو پریزنت نه نو بس هغه اله پریزي چې په محراب او په مزلې جر ترور ورځوي نو دې خبره زمای عزت مند چې موږ تاسو خیال وساتو او دې خپل روزو بارتي فکر من شو فل روزو بارتی فکر من شو الله رب العزت مو غارو دا جمعت الوضا دا او الله رب العزت مو غطا سو استغفار و اید جمعی دا مازیگر اتی دیر قیمتی وی جمعی مازیگر سوی دا دیر قیمتی وی او بیا دا رمضان جمعی مازیگر نگو را دمون دی سلف و صالحین و ویدا سکور اصل کی مسئلہ دا سکا وې د جمعې د ورځې د سبا د راحتون راواله تر نور پرې وته پورې یو وخت دی پدې کې چې مسلمان مؤمن د الله د سو غفتل نو هغه الله قبله دا کوم وخت دی بار کې د علماو درسل وی اقوال دي سورې دي درسل وی اقوال او پاره کې دوه بهترین دي یو پکې دا دی چې امام منبر باندې کېناستو دا وخت د موږ د ختمې دوه پورې خودی کے بعد خلق استاد غیلی امام جد دو خطبو من کی کینی اللہ سو جدگیرہ دا سنت و نخلاف دے امام جد دو خطبو پا من کی کینی ناستو نو دعا غوار خوڑکی وائی اللہ خاتمہ می پا ایمان کی اللہ پریشانہ ایمی ختمی کی اللہ حاجتون می پورا کی نو دیکی رڑ کی دعا غوار یو پا کدا قول چی امام دم جمعی پرس پا منبر کی ناستو نو دا غا وقت دموز دا ختمی دو خوڑے پتولو کې بهترین قول دا دی چې د بازیګر د موز نفس د ماخامه پورې څومره چې وخت دی کیږي وي دا وخت را قریب کیږي نو د بازیګر د موز نفس دا وخت یا په درو شریف کې تیروي یا سوره کهم مسنو طریقه تاسو ته سوره کهم ویل لا سچت کوي چانی ویل نو ماخامه پورې سوره کهم پورا کوي وایي څو چې سوره کهم د جمعې شپه یا ورځ باندې وایي نو پرځ د قیامت د ځمکې راواله تر اسمانه پورې راځي او دبره فائدہ ده پکې چې سورہ کاف سور د جمعې پښپاو د جمعې فرض وای نو د دې جمعې نه راواله تر بلې جمعې پورې ک دجال را سرګن شو د دې صورت د تلاوت د برکت د وجه نه الله دې د دجال نه څخه محفوظ وي ساتي بل د جمعې فرض باندې د صلات تسبیح هم به تر حضره ده چا صلات تسبیح کړي نه شانی کړي نو هغه ګوره ما ذکر نه پسونه فل کیږي اوس چې موضوع شنو متوجه شي ورته وې د خپل پریشانو د ختمې دو د پاره او د حاجتونو پوره کېدو د پاره د صلات تسبیح له بهترین شی نشته الله حبیب خپل تر ته ویل وی تر یو مصدر لخې ټول عمر کې روزانه کوا پر روزانه نینو هر جمعه کوا او که هر جمعه نی په میاش کې او زله کوا ا کمیاش کې نی عمر ته یو زله وکا الله به د لږ قسم ګناهونه معاف کړي پس سرغن دارنگ عمدن قصدن لس قسم گناہوں دا معاف کی دو وعدہ دا نو کچا صلات تسبیح نہیں کرے نمازیگر نموز نمخ نمخ کی پورا کرے نمازیگر پسی گورا صلی درود شریف ہوئی اسیم دی جمعی پشپاو دی جمعی پرس درود شریف ویل دیر تری دا بہتر دی نبی علیہ السلام فرمائی وی بہترین وقت چی امت پا ما بانے درود ہوئی ناغه د جمعې مبارک شپه دا د جمعې ورځ دا په نور ورځو کې د درود شریف ډېر ثواب دی په مسجد نبوي کې یو جمعه ته غوښتل الله حبیب سجده شکر لګولې وو او د سجده شکر وجه داو چې جبرئیل احترام ورکراغ وی حبیبا پتا باندې چې یو ځل چا درود او سلام وي الله او عزوجل په لږ فرتا درود او سلام را نازل وي وګوره چې سل پیری د الله په حبیب درود وي نو رب العالمین په پتا باندې زر پیری سلام او درود را نازل کړي د درود شریف ډېر لوی ثواب دی بیا د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه ځان ته انفرادي باز خلک ولې اجتماع جوړای نه ځان ځان د درود شریف وایي او په بهترین درود دا درود ابراهیمی دی او دین علاوه د درود شریف نور الفاظ راغلي کچاله صحیح حدیث سره یاد یاغ دی وای ورته درود ابراهیمی خو مو تاسو ټول لا یاد دی درود ابراهیم دا مسکی چې موږ کوم وای اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ورل الله الملائكه وطوله پزمک کی دردی او غی درود وعلى لټای دیگه په خبره باندې د الله د ملائکه یو ټوله دردی او چې څوک درود وایي پسې ګرځي چې درود وایي نو دا ملائک دا درود الله په خپل قدرت د ملائکو په ذریعه خپل حبيب ته پیش کوي دیو جن وایي الفاظ سم وایي ساده درود بس تا پیغمبر ته پیش کوي په خو خپل توجه الفاظ سره وایي نو درود شریف ډېر ویل پکار دی زموږ د بازارونو چې دا مسله حاجی ته چې وایي الله حبيب ته سلام وایي دا زمون دی دینی کتابونو لیکلی عمر ابن عبدالعزیز رحم الله وی خاص کسان لیگل چې مدینه منوره ته لاړ شي نو په حضور پاک سلام وایي نو باز حاجیان چې خلق ولول خو دې کې چې تاسو سلام وایي دا سره چې سورج دی ولته رسولي ملائکه دی خو بکلزی پجیاس کې بسوري یو بیا بال تګین دی او د ملائکه پتلو کې تاج درو شریف وي او تاسو سلام وایي نو بس ملائکه رسل خبر مولانا سنجان صاحب رحمت اللہ علیہ وزر کی سب ہوگا ویدی تی جامع اسلامی تطلب نوڑیر قراور عالم اداو شو فکم اشپچ زما کار اللہ وی کھولو نما حضور فاق پا خوب تیولی او پا دی سر میں خکل کل اللہ حبیب او ما ورطوی جی حضرت زما والد سے اپن سلام کھولو والد سے امیمی جی مدینی للرش پا حضور فاق سلام کھو میرا ریو داو سلام را رسیبن فکیت خبر اللہ په سلام غره رب جایز دي چې تی واجی او معتمر لوې روزي شریف باندې سلام وایي خدای غره سیدو نه مخکې ستاسو سلام کوي دا الله سم ملائک دي نو ډېر درود او سلام وایي په حضور پاک صلی الله علیه وسلم اته صبر چې څوک ډېر درود وایي د پښړه کې بل الله د حبيب سره نور محبت را او کدا وایي چې زموږ د دنیا او آخرت ټولې پریشانۍ دي ختم شي نو درود شریف ډېر وایي یو عالم ما قتلیو او دی درس کی ما ذکر مو بجوز بچون دی کو وفات بی کو وفاتی اللہ دی سرد طول مردگانو نو بخی مسلمانانو او کجون دی اللہ دی کو عمر کی خیر آغا دست معمولو چی دا خپل و فرائض و سنتو نیلاو آغا طول او قد درو شریف سی باور تراول زلبانی ملاقات سمالا بخی کیاویلو جدی بلکل 24 گنٹی درو شریف کی لگی آئی نو ماور سر دی عالم ذکر کو عالم شید شر افغانستان کې دروس په وخت نما ته یی چې په کوم شپه شهید کیدو و ما په دغه شپه پینځه شکرته حضور پاک په خوب کې ویل په یو شپه او دا عالم دی حضور پاک ورته په خو د مچه خو باندې ورته لا راکا دې دم دی چې وی ساری ما د خبرو شو چې هغه شهید شو ډیر ډیر دروس شریف وایي الله مو دنیا او آخرت ټولې پریشانې ختمې ډیر ډیر دروس شریف وایي دازان سرگور دکان کے نپلاس دکان کوا پخلی درود شریف ہوائے پتی کی گوٹ کے درود شریف ہوائے درود شریف دیر برکاتی ہوئے اگر کم عمل لے چی اللہ ام کئی ملائکم کئی امو اتا سلم حکم دے ان اللہ و ملائکتہو یسولون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلم و تسلیم و ایمان والاو اللہ پخل حبیب سلام و دلید راجی ټول ملائک درود وای نو ایمان والو تاسو درود شریف وای ګور دا په ځان ضروری کړي چې سارو ما هم سلسل پیری درود شریف وای او باقی چې ګور غفلان روانې کفراتي نو درود شریف په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وای دا رب العالمین زموږ استادو دا د پریشانو د مصیبتونو د ختمولو یو ذریعہ جوړ کړي وګوره دا درو شریف په کار نه روحلوانی او روایت ذکر کړي کوئی فرض د قیامت بددي امت یو امتی داغ بنی کامال کم خیجی نو ملائک تب اللہ حکم کیجی جہنم لے بوز نو ملائک بے روان وی با آدم علیہ السلام اوی نو آدم علیہ السلام لگوئی چی ما جہنم لبوزی که زما سا مدد کولی شنا با ملائک لگوئی جبری ہی لگی و ملائک لگی دا اللہ حکم شوئے نا اللہ وی لا یعصون اللہ ما امرہ ملائک لگی اللہ یا حکم کی داغی نا فرمانی نکے نو آدم علیہ السلام تا بے پری بزی و یا آدم علیہ السلام و نبی علیہ السلام تا آواز ورکی جی یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا امتی دے ملائک اور تروان کرے کسا مدد کولیش ندا اللہ حبیب نراشی و ملائک لبوی پری گی دے ملائک بے وردن پری گی نوی نبی علیہ السلام با داگیر مبارک اذا سی پموٹی کیونی سی اوزا سی عرش لبلاس کور کدی وی وزم آغبت ماس روازہ دو کری چھو امت بارک بے خف کولنا اللہ وعدہ کری دنیا کی چا سره وعدہ کری اللہ د خپل حبیب سره وعدہ کری جو امت بارک بنی نه خفف او دا اللہ حبیب ویلی چې زب ترغی راضی کی گمنا او زما یو امتی دی پور کی اللہ رمی پا امت کی راولی نو نبی علیہ السلام با اللہ لے جنا فریاد شروع کی ملائکو لگو حکموشی جرے والے او دا دی سڑی عمل بیا ہوتا دی نو دا آغا عمل جو تریا خو عمل اس پکشوه و نیک زکی جہنم تا بودلو نو دا امتی با نبی علیہ السلام تھی جنن دا اللہ حبیب بیو پرچد دفا غتل دا نیکی کی واشه نو دا دا نیکو تل بدر نشی او ملائکو لگو حکموشی جی جنت لے بوزه نو دا مومن چی جنت لروان کی نو دے با ملائکو لگو لک سبر کئی دا مخی چی دا سوار لطم دا سکمائی پشان پڑکی گی چی دا لک شکر خدا کم کن دا خو ماسر علیل خو کن دې ورته وي تاسو چې تاسو خو د سوال نه سمې ځو مې په شان پړه کی تاسو ما سره ډېر مدد وکړه الله حبيب ورته وي تاسو په هم بره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا تاسو درو شریف چې په ما باندې وي او صبر موکه کې په کار راځي دا درو شریف په موکه کې په کار راځي ډېر درو شریف وایي په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې الله بزرګ کی محبت راوي او دیر درو شریف چې څوک یې الله ورته خپل حبیبم دیدار خوب کې دیدار نصیب کړي الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدل یو نو یو خوشحالي ده او الله حبیب وایي چې زه خوب کې لیدم نو په حق یې لیدل شیطان زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شکل په خوب کې نشي جوړولې اے وایي د بل پیغمبر باره کې شکل جوړولې شي دا لعین د بل چا باره کې در لوي شي زاغه مېوب شیطان خدا زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصوصیت ده چې په خوب کې د دې په شکل شیطان نشي راځي نو چا چې الله حبيب وکړو نو حق لیدلې او حق نه لیدلې حق نه لیدلې د درو شریف چې تاسو ډېر وای بیا رب العالمین درتا خپل حبيب په خوب کې کوي خوب کې خی الله زموږ استاد سدارونجي او تراوی په خپل دربار کې قبول او منظوري کوي کم مسائلی دروجو نعر اخفل عالمان و صاحبان و تقوس کوئی نخفل عالمان و قدر عزت احترام و شکر آولے او اللہ نغواری داروجی تیری شوش اللہ زمو استاذ صدا طول استرے والے تندہ لگا پخفل دربار کی قبول و منظور کی او زمو استاذ صدا تراویہم اللہ قبول و منظور کی دابا کی جی کم پاتی لیوم اللہ رب العزت فخیر و عافیت سر پورا کی او بیا بار بار الله زموږ استاد په عمرونو کې رمضان شریف راولي چې موږ په صحت مروغ یو او الله دې میاشتې عبادت او تراویح توفیق موږ تاسو ته راوړي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حمید مجید اللهم بارك علی محمد وعلى آل محمد كما باركت علی ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حمید مجید الله زمونږ او زمونږ د والدین او د ټولو مردگان او ژوندو واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله د آدم علیه السلام د دور نه تر اوسه پورې څومره امت مسلمه وفات شوې الله د ټولو سره بخښنا او د مغفرت معامله وکړي الله دا څومره ژوندې امت د دنیا په ګوټ ګوټ کې اوسېږي یا الله دا د خیر او برکت میاشته مونږ ټول له د صحیح توبې توفیق راکړي. الله مونږ ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي. الله زموږ واړه او بی ګناهونه ټول معاف کړي. الله ټول بیمارانو ته شفای کامل ورکړي. مونږ ټول امت مسلمه د دایمي عارضي بیمارونو الله محفوظ وساتي. الہ العالمین رضا اولاد نے کمل صالح اولاد ول ورکی چا اولاد وی اللہ دخل والدین دستر و اخوالے جو پدی کلی ولا کا او دنیا مسلمانانو کی جکم دشمنی طرف گنے دی دعا والے اللہ کا دوستی بدل کی اللہ خصوصا زمون دی اللہ کی او کلی دا تا دشمنی طرف گنے ختم کی اللہ زمون دا اندر نسل فلا سو کی قران او د قبر او د اخرت فکر ور نصیب کی د جنگونو فسادونو توپکو تماچو دی سیزونو نه الله محفوظ وساتے. الہ العالمین را انده نسل کناری ندی که زنا ندی تو ټولو حفاظت وکي. مونږ ټولو ته د حیا او د پردی د ژوند تیرول توفیق راکړي. الہ العالمین مونږ ټول د دنیا او د اخرت د شرمنده بوله وساتے. الله د دنیا او د اخرت د شرمنده بوله وساتے. پروردگار عالم پر امن امن او امان راوړي. الله افغانستان او نور اسلامي ملکونو ته دغه امن او امان راولي. زمونږ را ملک او ټول اسلامي ملکونه الله د هر قسم شرور او فسادونو نه په امن او امان. الله زمونږ دې ملک نیکان خلق بشران کې نیکان خلق بشران کې باز پرګورو دعا لپاره ویلي یا چانه دی ویلي. الله دې حاضرین او غایبینو کې د چا سدي دې دنیوي حاجتونه الله دې ټول حاجتونه پوره کړي. الله د چا څخه بیماری پریشانای دشمنای طرف غلای الله ټول پریشانای د امت مسلمه ختم کی باران لپاره دعا وغواړي. الله د خیر بقدر ضرورت باران پمورو وره. الله د خیر بقدر ضرورت باران پمورو وره. ایو د خاص وګړو د یو بل لپاره دعا وکړي. الله زموږ د ژوند رومه داروږي قبول کړي. الله زموږ ټول تراویح قبول کړي. زموږ د درسونه قبول کړي. الله د دنیا په ګډ ګډ کې امت مسلمه پدی میاش کیو دین مخ کی کوم خواری او مهنت کړي. یا الله زمون کمزورو زمون نیتونو ته مغوره. الله خپل رحم او کرم زمون د عبادت د قبولیت مقام تر ورسه او آینده الله تر مرګ مون ته د نیکو اعمال توفیق راکه او د هر قسم به دینین الله مون او ټول امت ته حفاظت کیو ساتي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب. Thank you.